राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 अक्टूबर 1994 को 3:30 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान में मन लग जाए तो और दीक्षा लेना कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आफत हो गई कि राम जी में बहुत प्रेम लगता था, शरण अपार प्रेम, और बहुत ठीक था, पूज्य भाव था, परंतु एक संत कह रहे शिव जी की दीक्षा ले ली। हमारी बुद्धि में ये इस बात का भ्रम हो गया, अब क्या करें, शिव जी करें विष्णु भगवान, तुम राम जी में प्रेम करो, उसको पुकारो। शिव जी दीक्षा ले ली थी, गलती की तुमने। जब राम जी में मन लगा हुआ तो क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, हम तो दीक्षा जरूरत नहीं समझते। भगवान में प्रेम करने के लिए ही जरूरत होती है गुरु आदि की, भगवान मन लग जाए कोई किसी की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण जब ब्याह कर देता है तो लड़की को कहते बेटा, बच्ची को कहते बेटा ये तेरे पति है जाओ बस। फिर ब्राह्मण को पूछते हैं जाओ उसे कदे याद करते हो आप, जिस ब्राह्मण ने ब्याह किया उस ब्राह्मण को कभी याद करते हो गया, पति समझ छोड़ गया खत्म ने जयराम जी ने, ऐसे गुरु की क्या जरूरत है, भगवान में लग गया तो फिर कोई जरूरत नहीं किसी की, बस है तो एक माला फेर दो शिव जी के लिए, तो फेर दो बस नाम जप किए जाओ, भगवान श्री राम जी को याद करो, ब्रह्मत को बिल्कुल कहते आपको नहीं सुना तुझे महात्मा सुबह खूब जगह चाहम प्रणाम करो, जिनके भूख शरण में नमस्कार करवाने की है उनको देव खुराक करो नमस्कार। मैं मना थोड़ी करता हूं, मैं तो कहता हूं बड़ों को नमस्कार करो, ये कहता हूं। अब कुलयो कितने सालों का है जा पड़े आपने क्या बोले, कलयुग कितने साल का है जाता है अपने क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं। शिव तो देसी बल जो कसु भाखा भाखा मैंने भाषा कहा, ये अर्थ है खैर कोई अर्थ नहीं, खा कोई अर्थ नहीं है, क्या बफाल तो बात करते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण खड़े हो गए, उल्लंघन कर दिया तो मैं कोई बात नहीं है, शास्त्रों का उल्लंघन मत करो, कोई खास बात नहीं। गीता प्रेह गीता भवन में आपने कहा खड़े मत हो, हम खड़े हो गए तो अपराध हो गया, हो गया हो गया। गीता भवन में मैं तो निषेध विष्णु का करता था, कि कोई गली में सड़क पर लड़ाई हो तो आदमी खड़े हो जो बारी के पास देखे खड़े आए तो भाई क्यों खड़े हो तू क्या कर मतलब क्या है। लोग जो अब तमाश हो जाए खेल हो जाए तो दूसरे देखने को लग जाते हैं उधर मन लगा देते हैं उनके सत्संग की शौक नहीं है। मिठाई पर मक्खियां बैठी जाती है पर मैलरी टोकरी निकले तो 100 रुपए लाने उठ जाती है। ऐसे सत्संग करते हुए लड़ाई झगड़ा हो तो बाहर चले जाते हैं वे क्या समझे सत्संग को बेचारा समझे। मिठाई पर बैठी मक्खियां उनको मैले की टोकरी भरी हुई पारे के निकले सब उन्होंने पीछे पीछे चल जाती है। ऐसे सत्संग करते हैं पीछे लड़ाई हो तो सब खड़े हो जाएंगे उधर जाएंगे तो मक्खियों की तरह है उनको मेला अच्छा लगता है। तो मैं तो खड़ा होने का निश्चय करता हूँ तो उसमें करते हो सत्संग करो क्या खड़े और देख तो लड़ाई होगी तो होगी अगर क्या मतलब है उसे। ऐसे मेरे काम पड़ा है अब ये कौन सी बात कहते हैं हमें पता नहीं आगे सर ख्याल रखो भगवान में लग जाओ ये बात है खास। नारायण नारायण नारायण प्रश्न आया है वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने लिखा है कि संसार से तो वैराग्य हो जाए और प्रभु प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो बात सच्ची है। संसार से वैराग्य न होने से भगवान में मन नहीं लगता। रुपया पैसा भोग है आराम है आदर है सत्कार है महिमा है इसमें लगता है मन तो भगवान कैसे लगेगा। तो संसार से वैराग्य हो जाए भगवान में ही एक भगवान के बिना रहना जाए तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। वो प्यारा है जिसके दूसरी कोई गति नहीं है तो भगवान को पुकारो पीछे पड़ जाओ नाम जप करो कीर्तन करो और हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आपको भूलो नहीं हे प्रभु मैं आपको भूलो नहीं ऐसी प्रार्थना कर रहे हो मन से जबान से नाम करते रहो भक्तों का चरित्र भगत पर पढ़ते रहो और भगवान से कहते रहो संसार से बैराग भी हो जाएगा प्रेम भी हो जाएगा। एक के पीछे पड़ जाओ उम्र भर में यही काम करना है भगवान में लगना है बेटो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार अपने भगवान में सच्चे दिशा लग जाओ। हे नाथ हे मेरे प्रभु ये पुकारो नाम जब करते रहो मन से भगवान से कहते रहो कि नाथ आपको भूलू नहीं मन से कहते रहो नाम जब करते रहो भक्तों का चरित्र पढ़ो सत्संग मिले तो वहां करो भक्तों के और भगवान के चरित्रों के पढ़ने से सुनने से एक शांति मिलती है एक शक्ति आती है एक ताकत आती है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए संतों के चरित्रों को याद करो मन शुद्ध हो जाएगा भगवान में लग जाएगा। अरे भगवान में जितना लगेगा उतना ही काम ठीक हो जाएगा। जितना भगवान में मन लग गया उतना काम आपका बन गया। जितना मन भगवान में लग जाए और प्रार्थना करो भगवान से कृपा कर रखो भरोसा कि हे नाथ कृपा करो नाथ आप भरोसा करो कृपा का ठीक होगा। नारायण नारायण मैंने एक बात पढ़ी है बहुत बढ़िया बात है वो मैं भगवान का हूं ऐसे मान कर और चित्त में संतोष कर दो। जिसने कोई अच्छे महात्मा का चेला बढ़ जाता है तो चिंता नहीं करता भी। लड़की का ब्याह हो जाता है तो वो अन्न कपड़े की मकान की चिंता वो नहीं करती। इसी तरह से सच्चे हृदय से भगवान को अपना मान लिया, कोई सही संबंध भगवान के साथ हो गया तो आप उसमें संतोष जाओगे, भगवान हमारे हैं। कोई बात आवे तो हमारी क्या कमी है, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, इसमें संतुष्ट हो जाओ, इसमें मस्त हो जाओ, भगवान हमारे हैं, हमें किस बात की चिंता। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है। इसमें एक पकड़ दो भीतर से एकदम भगवान का, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास। चातक होता है वर्षा की बूंद वही लेता है, ऐसा हमारे भगवान से संबंध है, हम भगवान के हैं। उसकी बातें सुने पढ़े तो उसमें आनंद लोग, भगवान की बात आ गई, भगवान के चरित्र आ गया, भगवान का नाम आ गया, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान की लीला का वर्णन होता है, भगवान की लीला के पद गा रहे हैं, उसमें मस्त हो जाओ। हमारे भी एक भगवान है और कोई नहीं। मेरे दुखी धर को पाला दूसरा नहीं, ये मीरा बाई का स्वरूप है, कई बार कहा मैंने और आज भी यही कहता हूँ, और यही मेरे मन में आई कि मनुष्य क्या करे कि एक भगवान को अपना मान करके चिंता छोड़ दे। अब चिंता मैं क्यों करूं, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, हमारे तो आनंद है, चिंता करो भगवान, और चिंता भगवान को है। चिंता मटी बड़े चरणों को सारो पायो जी, ना तो थारे शरण आयो जैसे जिस तरह खेल खेला वो थे मन चाहो जी। मैं तो आ गया आपके चरणों में, ऐसे और मस्त हो जाओ, भगवान का हो। अरे ये बल मिल गया ये कम नहीं है, भगवान का बल मिल जाए, भगवान का सहारा मिल जाए, फिर किसी बात की जरूरत नहीं। ये तरह तरह की दीक्षा देना करना, कृपा करो कृपानाथ मत भटको, भगवान में मन लगा फिर दीक्षा दी वापस हो गई, छोड़ो उस दीक्षा को, कोई जरूरत नहीं है, आप भगवान के भजन में लग जाओ। कलयुग बड़ा भयंकर आ रहा है, दुर्गुण दुराचार हो रहे हैं, भजन ध्यान में लगने वाले आदमी बहुत कम है, और उनमें भी विघ्न बहुत आते हैं। ये तू क्या करता है, ऐसे कुछ नहीं होता, ये राम राम से कुछ नहीं होता, अरे भगवान क्या होता है, हमारे को चेल हमारे से ले बढ़ जाओ क्या था? ऐसों को काल नहीं मिस होना चाहिए, कपट मुनि होना चाहिए वो, हम तो दूर से ही हाथ जोड़ दो, उसका संग नहीं करना। जो भगवान की अथवा आपके दीक्षा की आपके नाम की निंदा करे, अगर तुम हमारे से दीक्षा ले लो, उसे कभी फायदा नहीं होगा। सच्चे संत कभी नहीं बताएंगे कि तेरी ये बात ठीक नहीं है, तू नाम से पट कर। ये शास्त्रों की बात हमने सुनी है, देवी भागवत में आता है ऐसा, जो भगवान नाम की निंदा करे और मेरे गुरु गुरु, गुरु याद करो, उन्होंने कहा कि भाई राक्षस है, कलयुग में राक्षस साधु बन करके ब्राह्मण बन करके आएंगे, भगवान का भजन सुना देंगे, भगवान का कीर्तन सुना देंगे, और गुरु जी का ही भजन करो, गुरु को याद करो, वे कोई राक्षस है भाई। सच्चे संत महात्मा तो सदा भगवान में लगाते हैं, अपने हार्डवर्ड्स में नहीं लगाते। भगवान का दिव्य स्वरूप है, दिव्य नाम है, दिव्य लीला है, दिव्य धाम है, वो हार्डवर्ड्स में लगाएंगे। गुरु जी को याद करो, गुरु गुरु जप करो, मेरी समझ तो नहीं है भाई, फिर आपकी मर्जी जैसे जाओ करो, गायों को भी मारे तो हमारी सम्मति थोड़ी है। इस तरह से आप भटको मत, मन भगवान में लग जाए तो दूसरी दीक्षा की करने की कोई जरूरत नहीं है। तस्मात के नाप्युपाय न मन कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो जिस किसी से ही फिर चिंता मत करो हम भगवान के हैं भगवान हमारे ये बात बहुत बढ़िया है कि मेरे तो मेरे तरह उपाय दूसरों ने कोई बहुत ही बढ़िया बात है मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं बस अब परो ही मत करो किसी बात की उसके समान कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं उसके समान भी न त्वत समोस्तक कुतो अन्य उसके समान भी कोई नहीं तो उससे अधिक कौन होगा क्यों तो आप चिंता करो एक भगवान में रह जाओ राम राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे मैं जो नाम की बात कहता हूँ आपके गुरु ने जो दिया है जिस संप्रदाय में आप है और जो नाम आपको प्यारा लगता है उस नाम को जपते रहो रात और दिन पीछे पड़ जाओ उस रास्ता ठीक है भगवान का नाम और भगवान का भरोसा है इसके समान कोई चीज नहीं है ये संसार से वैराग्य भी हो जाएगा भगवान में प्रेम भी हो जाएगा प्रार्थना भी भगवान से ही करो कि हे नाथ आपको भूलू नहीं ये भगवान से कहो कि हे प्रभु आपको भूलू नहीं आपको भूलू नहीं नाथ आपको भूलो नहीं ये कहते रहो बार बार और नाम जप करते रहो और समझते रहो कि भगवान की कृपा हो रही है ये भगवान के नाम का जप होता है ये भगवान की कृपा की पहचान है सत्संग मिलता है ये भगवान के कृपा की पहचान है भक्तों के चरित्र में मन लगता है ये भगवान की कृपा है नाम कीर्तन अच्छा लगता है ये भगवान की कृपा है भगवान की कृपा से ही भगवान प्यारे लगते हैं अपने उद्योग से नहीं है ये भगवान की कृपा है अच्छा सत्संग मिलता है तो ये भगवान की विशेष कृपा है और दूसरे तो क्या हूं दुख आ जाए उसमें भगवान की कृपा है घर में कोई मर जाए तो उसमें भी कृपा है धन चला जाए तो उसमें भी कृपा है बीमारी आ जाए तो उसमें भी कृपा है कृपा का एक रंग नहीं होता है जैसे माँ है उससे बट कोई है नहीं हित करने वाला मात्रा सवम नास्ति शरीर पोषणम शरीर के लिए माँ जैसा पोषण करती है वैसे दूसरा कौन करेगा किसकी ताकत है कोई नहीं कर सकता वो माँ बहुत प्यार करती है हृदय लगाती है प्यार करती है भोजन कराती है कपड़ा उड़ाती है स्नान कराती है सब काम करती है कभी कभी उदीनता दे करके चपत मार देती कौन सुना ऐसा करता तो चपत में भी कृपा है और प्यार में भी कृपा है माँ ऊपर से मारे परंतु भीतर से कृपा में कमी नहीं है ज्यादा कृपा है आपको परीक्षा करना हो तो कभी कोई माई अपने बच्चे को मारती हो आप दो चार आप भी लगा दो उस बच्चे के यानी क्या करना है कि तेरा सहारा कर दू तू अकेली तकलीफ देखती है थोड़ी मदद कर दू मैं भी लड़ेगी आपसे मार देंगे वो तो तुम क्या कर रही हो वो मारती नहीं वो प्यार है माँ का नहीं मारने देगी आपसे लड़ाई करेगी आप मारती है वो मार में जो प्यार है आपकी मार में प्यार थोड़ा ही है वो मार में मार है और माँ के मार में प्यार है हृदय में उस बच्चे का भला चाहती है वो बच्चा मूर्खता के कारण से घबराता है माँ यूं क्यों करती है ये स्नान क्यों कराती है माँ ये माँ हमारे थप्पड़ क्यों मार दी समझता नहीं वाले को मूर्ख है बेसमझ है ऐसे भगवान जिस परिस्थिति में भेजे उसमें आप राजी हो जाओ बेटा मर जाए धन चला जाए शरीर बीमार हो जाए बिना कारण अचानक अपमान हो जाए निंदा हो जाए तो उसमें समझो भगवान ने कृपा कर दी मौत हो गई हमारे तो अपने मन के अनुकूल घर उसमें राजी होना इसमें क्या बड़ी बात है कुत्ता भी राजी होता है पूछ करो ठीक है राजी हो जाएगी इसमें महत्व नहीं है महत्व तो वो है भगवान की कृपा में अवसर है रघुनाथ भक्त था महाराज कितनी आफत आई उसमें, बड़े धनी घराने का लड़का है। रघुनाथ की कथा आती है भक्त चरित्र में, बड़े अच्छे धनी घराने का लड़का, वो धनी थे, जमींदार थे, गांव था, पास में जमीन थी, बहुत सी प्रजा थी। तो अकाल पड़ने लगा, अकाल पर अकाल पड़ते हुए पास में धनी उधार लिया, उधार लिया, कुछ आमद नहीं हुई तो कर्जा हो गया, चुका नहीं सके, चिंता में बीमार हो गए। तो माँ गरीब स्त्री पुत्र दोनों, पुरुष दोनों ही घबरा गए। लड़का एक था, रघुनाथ एक लड़का ही। जब वो मरने लगे तो रघुनाथ की गोदी में उनका सिर था, बीमार थे। तो कहे बेटा एक बात मेरी मानना। क्या पिताजी? क्या? जिसका कर्जा लिया है उनकी प्रसन्नता लेना, सब ब्याज सहित सब दे करके भगत पर उन्होंने कर्जा दिया है, बड़ी सहायता की है, तो उनकी प्रसन्नता लेना। ये एक मेरी अंतिम बात है। ठीक है पिताजी, आप जो कहो यही करूंगा, आप चिंता मत करो। तो पिताजी को संतोष हो गया, प्राण चले गए, मर गए, माँ पीछे सती हो गई, पिताजी तो शांत हो गए, मर गए, और माँ उसे शांत सती हो गई। अब लड़का अकेले रह गया। तो उसके एक ही चिंता के मृत्यु समय में पिताजी ने बात कही है, वो पूरी मेरे को करनी है, चाहे सो हो, सुख पाओ दुख पाओ, कैसे भी करनी है। तो अपनी जमीन जायदाद मकान सब बेच दिया, बिक्री कर दिया, बिक्री करके साहूकारों को जाकर दे दिया ब्याज सहित अच्छी तरह से, वे सब राजी हो गए। तो प्रसन्नता लेना यही बात थी पिताजी की, तो प्रसन्नता ले ली। परंतु अब खाने को जो अन्न नहीं, रहने को जगह नहीं, ये दशा हो गई। तो मांगना आता किसको? महाराज बड़े घराने के आदमी नहीं मांग सकते, साधारण मांग सकते हैं, हम साधु हम मांग लेंगे। पर आराम से पले हुए धनी घराने के लड़के और माँ बाप नहीं रहे, पास में नहीं रहे, मांगना मामूली नहीं है। जब मांगन गए सो मर गए, अरे मरकर मांगन जाए बहुत मुश्किल है ऐसा। हम लोग तो ऐसे ही, हमारे सभा पड़ा, हम चले जाएंगे घरों पर, और घरों पर भी हम जाते हैं। एक संत ने कहा, ग्रस्त संत थे, साधु सुनने वाले कहते हैं कि हमने रोटी मांग ले। वो साधु बोले कि इनको पता नहीं है। कहा कि साधु वो भिक्षा मांग लेनी चाहिए। तो एक साधु मेरे पास बैठे थे, शेर जी ने उपदेश दिया। तो वो कहते ये साधु वो नहीं जानते। तो साधु क्या करते हैं? साधु मांगते नहीं है, साधु मांगता नहीं होता है। जा राम नारायण बोल दिया, दे दे तो दे दिया, सॉरी मांगते नहीं है। पूछे क्या रहे भाई, बनी पढ़ाई रोटी, पूछे तो कह दिया, चल दिए। परंतु धनी आदमी का लड़का नहीं मांग सकता। गोरखपुर की बात है, एक ब्राह्मण देव था, उन्होंने कपड़े रंग लिए। मैंने कहा चलो आपको भिक्षा करा है, भिक्षा मांगना बड़ी मुश्किल। मैं जा खड़ा रह गया, एक दो घर तो मेरे साथ में गए, फिर बाबा मैं नहीं चलूंगा। उसके छाती पर जा खड़ा जाना का ले हो, मेरे से बाबा नहीं होता है। और बाबा मैं पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप आ जाओ, नहीं आ सके, अकेले तो जा ही नहीं सके, मेरे साथ नहीं आ सके। ब्राह्मण शरीर एक कपड़ा रंगा हुआ, बाबा जी बने हुए, साधु बने हुए, कपड़ा रंगा हुआ, कि कैसे खड़ा हो जाए, साथी पर लाओ रोटी दो, ऐसे कैसे कहा जाए, मेरे से नहीं होगा। मामूली मान नहीं है बात, ये मेरे तो काम पड़ा है। आजकल तो हम बाबा जी बन गए, बड़े आदमी बन गए आजकल, जो लोग भिक्षा दे देते, ला कर दे देते, तो हम क्यों जाओ भाई, बैठे बैठे मिल जाए तो। अकेली मधुमेह शरीर के मर्दम पर वर्णित संस्कृत में कहावत आती है, अपने कुणे में शहद मिल जाए तो पर्वत कौन जाए, क्यों जाए वो, तो बैठो रोटी मिल जाती, तो मेरे तो काम पड़ा है, ले भिक्षा दे क्यों आया है, वो भूख लग गई तो खेत में काम करने गया के, वो खेत में जाओ शुद्ध काम करे वो देती है, एक दिन मेरे को ही दे दे दी रोटी दे दी, ये मामूली बात नहीं है, ये कोई क्यों आया है यहाँ पे, एक माई गया तुम्हारा तेज तुम क्यों आया, अब जाने लगा कि जाता क्यों है, तो क्या करूंगा बता आया क्यों, भूख लग गया आ गया क्या करूँ, तो जाता क्यों है, तो तू चिड़ रही है क्या करूँ मैडम बताओ, तो कुछ लेकर जा हम दे दे, खाली जाता है मेरे को पाप चढ़ाता है, मेरे को पाप चढ़ाने नियत नहीं है, कई तमाशा होता है सब, भिक्षा मांगे साहब ने कलकत्ते गया एक भिक्षा जो ऊंचे चढ़ता था, वो दरबार ऊपर गया ले आदर भैया पड़े, अरे भैया गिर जाऊंगा अंधेरा है देख तो, तेरे कहाँ जाता है भिक्षा, मैं चला जाऊंगा गिरा देगा गिर जाऊंगा मैं, आप जाओ तो आपको पता लगे, तो हमारे तो भोग हुआ हमारे कोई बात नहीं, निर्लज है लज्जा है क्या बात है, तो वो बड़ा आफत में पड़ा, तो गांव के बाहर पड़ा था रात्रि में, पड़े पड़े मन में आया कैसे करने क्या फायदा है, तो वहां से चल दिया, भगवान है जगन्नाथ पुरी चला जाऊंगा वहां जो होगा स्वागत, सब छोड़ अकेला ही था, ब्याह हो चुका था रघुनाथ भगत का, ब्याह हो चुका था परंतु उसको याद ही नहीं, पदर की बिचारी आई थी वो अपने पीर चली गई, इधर माँ बाप मर गए, ये अपना चला गया पूरी, वह पूरी चला गया तो वहां चावल दे देते कोई और खा लेता है, चावल मिलता ही आप लोग जानते ही हो, अपने खा लिया रोई पड़े भगवान के सामने जाल कहने गए, नाथ ये आरक्षित रघु है इसका कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अब आपके सिवाय कोई नहीं है, ऐसे कर भगवान प्रार्थना कर दी, वो रहने लगा, भगत पर जो मिल जाता है खा लेता है, नहीं तो नहीं सही, और पढ़ाता है भजन करता है भगवान का नाम लेता है एकाएक पढ़ा अपना। इधर उसकी स्त्री थी अन्नपूर्णा, वो हो गई बड़ी, उसकी माँ जो और स्वभाव की थी, उसने कहा कि अन्ना का दूसरा ब्याह कर देंगे, वो तो बेचारा मर गए, वो तो गरीब हो गया चला गया पूरी, समाचार तो मिल ही गए, अब उस भिखारी के बाद मेरी बेटी कैसे जाएगी, कितना मेरा धनवान घर है, उसकी बेटी उस भिखमंगे के पे जाएगी, तो वहां मंत्री पुत्र था राजा थे उनके मंत्री का लड़का, वो कहता मैं ब्याह लूंगा, बात नक्की हो गई, अन्नपूर्णा ने ये बात सुनी कि माँ ऐसा करना चाहती है, तो उसको बड़ा दुख हुआ, क्या मेरे को बेशा बना दिए माँ, ब्याह मेरा हो चुका, बड़ी पक्की खड़ी थी वो, ये बहनों माताओं में पक्का पना होता है मेरा, बड़ा पक्की होती है, अब माँ ऐसी करे लड़की ऐसी ऐसा मेरा पतन करना चाहती है माँ, अब क्या कहूंगा क्या है किसको, पांच छह भाई बड़े ही बड़े छोटी छोटी बहन, अब किसको कहे बताओ, शर्म भी तो एक बड़ी भारी चीज होती है, लज्जा होती है, तो अपनी दाई थी छोटे बचपन में पालन करने वाली दाई था, वो खिलाती थी उसको, एकांत में कहा माँ अब आप कृपा करो हमारे पति देव को खबर कर दो, तो ऐसा है यार मेरी पक्की बात है, वो आ जाए तो ठीक, नहीं तो मैं मर जाऊंगी परंतु से पुरुष को छूंगी नहीं कभी, ये पक्की बात है मेरी, तो उसको दया आ गई, ना बेटी मैं बात कर दूंगा मैं पहुंचा दूंगा समाचार, तो पूरी जा रहे थे कई यात्री, तो उनमें तीर्थों घूमते रहे, एक दिन संघपोहल में भिड़ गए आपस में, कौन है कि बहना तो रघु है, और ये एक पत्र लाए थे अपने वो आरक्षित रहो तुम, हाँ वो आरक्षित रहो मैं ही हूँ। पत्र लिया, ये पत्र ले, पत्र ले लिया। बांसने लगा तो पता लगा रहे मेरा तो ब्याह हुआ हुआ है, और वह बेचारी ऐसे रो रही है, अब क्या करूं। 500 तो 20 तो महीना लगे मेरे को जाते जाते, और उसकी वो तारीख आ गई नजदीक, अगर वो मैं नहीं पहुंचूंगा तो ब्याह करेंगे लोग, वो मर जाएगी तो मेरे को ही पाप लगेगा, क्या करूं। ऐसे कर बड़ी चिंता लग गई, और भगवान को प्रार्थना करता है। बाहर चबूतरे पर चटाई पर पड़ा था, पड़े पड़े भगवान के चिंतन कर रहे, हे नाथ हे प्रभु, उस सती शादी का जीवन बच गया है, हमें पता नहीं, हम परवाह नहीं, ब्याह की परवाह नहीं, मस्ती की जरूरत नहीं, अब तो भगवान के लगता हो कोई जरूरत नहीं। परंतु उसके मन में आवे ऐसी सती साध्वी अगर प्राण दे देगी तो बड़े गजब हो जाएगा। भगवान को याद करते करते वृक्ष हो गया। अब सोते उठता है तो कलावतीपुर नाम था उनके ससुराल का, कलावतीपुर के बड़े धनी थे आदमी, वो उसके बाहर समुद्र पर पाया अपने को पाया था, तो पूरी में सुबह उठते तो सोचा गांव गए कलावतीपुर है, ये गंगाधर शाह का मकान है, सब समझे नहीं प्रसिद्ध, हमारे गांव में इससे समान कोई धनी नहीं है। उस धनी की लड़की थी अनुपुर, तो उसके पुत्र पर पड़ा उठा, अब देख रहे भगवान क्या कौतुक, स्वप्न आ रहा है क्या बात है मेरे, मैं तो पुरी में सोया था और जगह यहाँ पर कलावतीपुर में, आश्चर्य है। इतने उनके सारा लोग थे, सब भाई थे, छह सात भाई, अनुपूर्णा की बात छोटी बच्ची थी, माँ बाप का भाइयों का बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम करते थे, अनुपूर्णा से बड़े लाड प्यार से पड़ी हुई थी। तो भाई बाहर गए तो उनको देखा, देखा तो पहचान लिया, जाकर माँ से कहा माँ वो तो आ गए, वो जीजा जी तो आ गए, तो कह ले आओ भीतर जाओ। फटा हुआ कपड़ा बिछाने गए, कपड़े दो तीन कुर्ते सब, एक गरीब आदमी, आओ आओ आओ आप आओ, बड़ी कृपा करी आ गए, ले गए कितने बजे, बड़ा आनंद मनाया भाई हमारे जवाई आ गए। ऐसे कर बड़े उत्साह से रखा, कपड़े स्नान आदि कराया, कपड़े पहनाया, भोजन कराया आराम से, और बच्ची को भी, और फिर क्या माना जा आप ऊपर, यहाँ ऊपर था माया जी कहते हैं उस मकान पर, कह दिया आप वहां आराम करो, और लड़कियों के बेटा तुम भी जाओ तुम्हारे पति से मिलो, परमाना कह दिया। अब वो गई जो मैं क्या हुआ, उसे हृदय पर आया, क्या आप मेरे को याद ही नहीं करते, मेरा पानी ग्रहण किया है आप याद ही, यूं करो वो भीतर जाती रो पड़ी एकदम, बोलना बात करना तो दूर रहा, शिव के भरा रो है। उसको रोती देखा तो रघुनाथ जी रोने लग गया, अब घंटा घंटा रहे तो रोते रहे दोनों ही, ना वो नहीं बोला ना वो ही बोली, रोते रहे। फिर देख बस समय ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर गई। उन लोगों ने माँ के साथ भाइयों ने मिलकर विचार किया कि अब क्या करें, हमारी अन्ना अन्नपूर्णा इस भिखारी के साथ जाएगी, कितना हमारे धन है, कैसा आराम है, और ये मूर्ख समझ तो है नहीं, कहते मैं तो उनके साथ ही वहीं जाऊंगी, ये मूर्ख दिखता है दूसरों को, धन संपत्ति बचेगा तो ठीक, शरीर छोड़ देगा मूर्ख, धर्म तो कोई चीज नहीं है, आज दशा यही तो हो रही है, तो क्या किया जाए। कहते रात्रि में जहर दे दो खत्म हो जाए, सुबह जल्दी जल्दी जला दो, कदे भी सांप काट गया मर गए, ऐसी सलाह कर दी सबने। अन्नपूर्णा समझती थी कि ये बात ऐसी, ये द्वेष रखते हैं ये, तो माँ बनाने लगी रसोई, रसोई बनाने लगी तो रसोई में दो भाग, कई बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई एक तरफ, दूसरी एक तरफ, तो अन्ना समझ गई जवानी के लिए बढ़िया चीजा बनाई, वैश्व में जहर अन्ना जाकर बैठी, मैं भी मदद कर दू माँ, मैं भी ना बेटा तुम जाओ। उसको पता लग गया कि ये जहर लिया है, और वो गए बाहर। वो जब अन्ना नीचे आई तो भाई पहुंचे, चलो हम आपको शहर दिखावे, हमारे देखने कई चीजें हैं इस शहर में। वही महाराज चार घोड़ों की बग्घी, मोटर वोटर थी नहीं उस समय, चार घोड़े तो ऐसी बग्घी, उसमें बैठा करके कपड़ा बढ़िया पहना लिया, ले गए सब शहर पर आई, सब दिखाई कैसे हमारी चीज देखने की है। उसने सब कर दिया। माँ ने वहां क्या किया कि बाहर के लोग कई आ गए थे कि भाई जवाई आया इनका, तो माँ ने कहा जाओ तुम जाओ जाओ जाओ, छोटे बड़े सबको निकाल दिया, चला जाओ यहां से, अल्लाह मत करो, निकाल दिया। बाहर से भाई आए तो इनको अन्नपूर्णा को पक्का विश्वास हो गया कि जहर दिया है और मारने की चेष्टा है, तो कह दिया कि वह आएंगे तो मैं कह दूंगी। अब पिताजी आए, भाई सब बड़े बड़े, सबसे छोटी बहन, और महाराज हमारे भारतवर्ष की शर्म एक बड़ी चीज है, सलज्जा कणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना। हमारा शास्त्र कहते हैं कि लज्जा ज्यादा रखने वाली वेश्या नष्ट हो जाती है, और अच्छे घराने की निर्लज होती है वो नष्ट हो जाती है। लज्जा बड़ी एक शक्ति है, तो मन में विचार किया कि ऐसे मैं तो कह दूंगी, भाइयों को कह दूंगी, पिताजी को कह दूंगी। मैं आया तो छाती बैठी, चू नहीं कर सकी, बोल ही नहीं सकी, पति को कह दूंगी मैं जहर मत खाना आप, पर हमारे भाई भी साथ में, पिताजी बोलना कोई मामूली चीज नहीं है, लज्जा लू लड़की कैसे बोले कैसे कहे, कुछ नहीं कह सके। अर प्रबंध कर दिया सब, सबको निकाल दिए, मकान में जाकर रख दिया, बड़ा तख्त पाटा पाटा रख दिया, उसके ऊपर मैं चांदी का तो थाल, सोने की कटोरियां गिलास, उसमें तरह तरह की चीजें, वो सब परोस दिया। अन्ना कहती है क्या करूं, कहना बनता नहीं, शर्म के कारण से बोल सकती नहीं, और दुख भीतर में उधर जलन हो रही है भीतर, अब क्या कहूं। उसे उसे कह दिया तो भोजन करो साहब। तो वे जब ससुराल गई थी ना छोरी, तो उसने पूछा कि मैं वह मेरी सास है, अपने बेटे को तो एक पिष्टक होती है, पिष्टक उसमें लिखा है, पिष्टक एक मिठाई, तो रघुनाथ को पिष्टक मिठाई अच्छी लगती थी, तो माँ बड़ा प्यार करके वो पिष्टक मिठाई देती थी, और वो भी बनी है अपन पिष्टक मिठाई। उसने समझा कि इनका पिष्टक प्रश्न ज्यादा है, इसकी माँ ये जिमाती थी, देख गई वो याद थी बात, तो एक ताड़ का टुकड़ा, ताड़ के पत्ते का टुकड़ा लिया और उस पर लिख दिया कि सब चीजों में जहर भरा हुआ है, आप फूल करके एक कवा भी ग्लास भी मत लेना, जहर भरा हुआ है। अब महाराज वो आया सामने थाल, तो भगवान वो याद किए जगन्नाथ जी को, सब चीजें देख ली, देख करके आंखें पीछे बैठे, ये खीर है, ये मालपुआ है, ये साग है, ये पापड़ है, ये बड़ी, सब चीजों का नाम लिया, ये मिठाई है, पिष्टक है, ये नाथ आप भोग लगाओ, आपके अर्पण है सच्चे हृदय से भगवान की भोग लगा, भोग लगाकर वो पिष्ट को यूं तोड़ा तो पिछले पत्ता निकला। अन्नपूर्णा बाहर से देख रही थी छिप करके, तो पत्ता पड़ लिया उसने, तो वे भी मेरा काम पड़ गया, पता लग गया। अब वो पत्ता पड़ा तो वे बड़े दुखी हो गए कि गजब हुआ, आज तो ठाकुर जी को जहर का भोग लगा दिया, बड़ी चिंता हुई, आज तो ठाकुर जी को जहर भोग लगा दी, अब क्या करें, इधर रात हो गई, बड़ी चिंता लगी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, जहर का भोग लगा दिया, ये चिंता और कुछ नहीं अपन नहीं, फिर कि अब क्या करें, क्या करें, भगवान के भोग लगा दिया, अब थोड़े त्यागूंगा, भगवान का प्रसाद त्यागना नहीं चाहिए, भगवान भोग लगा दिया। अन्नपूर्णा देखा ठीक है, महाराज भजन कर गए। सब भोजन कर गए तो इतना जहर का हलाहल वो भोजन करके तड़प वहीं गिर गए, उस आसन पर ही गिर गए। और माँ ने आडा लगा रखता एक वक्त अन्नपूर्णा बाहर खड़ी, अब क्या कहे, बड़ी दुखी हुई, वे तो सो गए और वो बेचारा तड़पता तड़पता ही। दिया शांत हो गया दीपक भीतर का, तो पहले तो कुछ सुनती रही, घबराहट देखी, तड़फड़ाहट देखा ऐसा, फिर दिया शांत हो गया और वो तड़फड़ाहट भी मिट गया, शब्द कोई आता नहीं है। विचार किया गया तो अब महाराज प्रार्थना करने लगी, हे नाथ आपने द्रौपदी की रक्षा करी, गजेंद्र की रक्षा करी, तरह तरह के भक्तों का आपने पालन किया, हे नाथ मेरी बड़ी भारी भूल हो गई, मैं मर जाती तो क्या हर्ष था ना, कि इनके अपसान से ही शांत हो गया। मैंने बुलाया महाराज मेरी बड़ी भारी भूल हो गई, हे नाथ हे कृपा नाथ आप कृपा करो, मेरी माफ करो सभी। और क्या करूं मैं, अब मेरे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो बड़ी भारी हत्या कर ली मैंने, जो मेरे पछताता भी हुआ। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। पति मर जाए इससे सवाल दुख क्या होता है, स्त्री के सहारा एक पति का होता है, और वो मर गए लेकिन बड़ी चोट लगी, 5-7 भेली भई मांडी हुका हुक न्यारी दिशे परशुराम दर्दवान की कूक, जिसके चोट लगी है वो रोती है, बहुत साधु जी ऐसे ही रोती है सभी, पर उसकी रोना एक और तरह का होता है, हृदय से रोना आता है, ऐसे वो रो पड़ी बेचारी क्या करे, रोते रोते मूर्छित हो गई, भगवान से कहते कहते मूर्छित हो गई, पड़ गई। इस पड़ने के बाद में मूर्छा खुली, फिर नाथ क्या गए, इतने भीतर में आवाज आई, मकान में से आवाज आई है, ताला लगाया हुआ माँ का, आवाज है क्या बात है, देख रहे हैं तो अंधारे में प्रकाश हो गया, भगवान प्रकट हो गए, सती साध्वी सती थी वह, तो साचे रहते राम भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट होकर उसके सिर को गोदी में लिया, और हाथ फेर दे बेटा तेरा जहर क्या कर सकता, कुछ नहीं तुमको ले लो। इतने वो जाग उठे, जाग उठे भगवान अंदर जा, वो देख रही है कुंड में चीर में होकर देख रही है, प्रकाश आ रहे भगवान के स्वरूप का प्रकाश, दीपू तो शांत हो गया था, अब देख रहे हो जी कहते मन में शांति, ठीक बात है। ऐसी बात हो गई तो वो उठ करके अपने ऊपर मकान था उसमें चली गई, गई तो वे जो लड़के भाई थे बाप था, इनको नींद नहीं आई, पाप करने वालों को नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती है, धोखा देने वाला अशांति होती है, ये धृतराष्ट्र ने कहा है, विदुर जी को बुलाया, रात आधी रात विदुर नीति बताई है वहां 6 अध्याय है उसे उद्योग पर्व में, तो नींद नहीं आई, विदुर जी से कहा कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, कि नींद था तो सबल से प्यार कर ले, दूसरा अनिष्ट चाहे ये बातें बताई गई, विदुर जी उसको नींद नहीं आती, वो बातें थी धृतराष्ट्र में थी, तो भाइयों को और बाप को नींद नहीं आई, कर बदलते बदलते बीती रात अन्नपूर्णा जागृत हो गई, चिंता क्यों करो, अब भगवान आए वो करेगा आप साहब, उसे विश्वास हो गया भगवान प्रकट हो गया, अब चिंता मैं क्यों करू, चिंता दीन दयाल को वो मनुष्य आनंद। अब वो बैठ पड़ा खड़ा हुआ तो भगवान तो दिखे नहीं, तो करने लगा कीर्तन, गोविंद हरे गोपाल हरे भगवान का नाम जो है मस्ती से कीर्तन करता है, आधा बंद है लोग सब सोते हुए कीर्तन कर रहा है। सुबह के समय उसके बाप ने देखा कि क्या दशा है, तो भीतर से आवाज आ रही थी, और ताला खोला, अरे खोला तो वो कीर्तन करते करते का भगवान आ गए, भगवान आ गए, ऐसा सोचा नाथ मेरा पधारो, नाथ हे नाथ हे नाथ पधारो, देखा तो ससुर, तो कुछ नहीं बोले, उठ कर चल दिए। ससुर ने कहा देवता ठहरो ठहरो, जमाई देव ठहरो थोड़ा ठहरो, नहीं ठहरो, पीछे पीछे गए वो महाराज, घर से निकल गए गांव से भी निकल गए, वो कहता है मैं चिंता क्यों करूं, अब वो सती की चिंता करो तो भगवान करो, मेरी करो तो भगवान करो, मैं चिंता क्यों करूं, उन्हें कह रहे आओ तुम भोजन तो करो, बात करो, ठहरो, अपनी स्त्री को ले जाओ, ये करो। एक नहीं सुनी किसी ने। वो चले गए बाहर, गांव के बाहर मैदान में जाकर बैठ गए। उन्हें कहा तुम चलो घर पर, ना मैं नहीं चलूंगा, मैं आगे देखते अब नहीं चलूंगा, मैं तो पूरी जाऊंगा। अब पिताजी गए उस अन्नपूर्णा के मकान के भी ताला दे दिया। जब पिताजी ने ताला खोला तो महाराज वो बागन की तरह तेज हुई हुई बोली कि पिताजी, पिताजी जाकर बेटा देख इस भिखारी के पीछे जाएगी कैसे धनी घराने में। ये पिताजी ने प्रश्न किया, कहे पिताजी देखो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, आप मेरे को जाने दो, अगर वो भिखारी है तो मैं भिक्षा पात्र हूँ, मैं तो उन्हीं कोई मानती हूँ, इस बात मेरे को जाने दो, आप मेरे को छेड़ोगे तो मैं कुछ कह दूंगी, आपका अनिष्ट हो जाएगा, मैं आपका अनिष्ट नहीं चाहती, मेरे को जाने दो, मैं खाऊंगी भिक्षा मांगकर खाऊंगी, मैं जो कुछ मेरा जो हो जाएगा शो करूंगी, मैं तो उनकी हूँ तुम्हारी नहीं हूँ। डर गए पिता भी, छोरी तो छोटी थी, सब भाइयों से छोटी थी, पर वो तेज था, उन्हें महाराज सत्य पढ़ने का तेज होता है, शक्ति होती है, बड़े बड़े डर गया। अच्छा अच्छा बेटा तेरी मर्जी, कहाँ है? तो भाई वो तो बाहर चले गए, तो वे गई मेरे को बता दो, इधर चले गए बाहर चले गए। तू तो कहाँ जाती है? तो वे जा रहे वही जाऊंगी मैं, चाहे रोटी मिले न मिले, कपड़ा मिले न मिले, भूखा मरू दुख पाऊं, तो मैं तो उनके साथ हूँ, उनका ही मैं तो आधा अंग हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। डर गए मारा माँ बाप भाई सब डर गए। तो पिता ने कहा उसका गहना उनके कपड़े एक गुआटरी में बांध दे और जा, और साथ ले गए, साथ ले जाकर जमाइयों का महाराज ये तो इन्हें कपड़ा और गहना है, अरे ये तुम्हारी स्त्री है, वो साथ हो गई, वो उठ लेकर चल दिए। पिताजी पीछे आ गए कि तो वो चले गए, वो तो माँ के मन में आया कि यह मूर्ख है, समझी तो है नहीं, कितना दुख पाएगी, रहने को तो मकान नहीं, खाने को आराम नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, अंतिम में पैसा नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, क्या दशा होगी, या समझती है नहीं, मूर्ख कहीं की जाती है। तो माँ को आई दया, उसने आदमी को भेजा मंत्री पुत्र के पास कि तुम्हारी स्त्री को एक भिखमंगा ले जा रहा है, शक्त हो तो ले लो, नहीं तो बस जाओ। उसने पूछा मेरी स्त्री को ले जा रहा है? महाराज घुड़सवार हो गए पलटन की, पलटन के चलो उसको मार करके मन ले आएंगे। दौड़े से दरादर दरादर जा रहे हैं, घोड़े घोड़े पर सवार हो गए 250। उस अन्नपूर्णा ने देखा कि बाहर ही रेत उड़ रही है, क्या बात है, समझा कि ये माँ का कौतुक है, माँ के स्वभाव को जानती थी, तो वो डरने लगे। तो डरती क्यों हो? कहते हैं पीछे पलटन आ रही है महाराज, वो मंत्री पुत्र है, वो भी बड़ा ऐसा आदमी खराब आदमी है, और उसकी पलटन राज की वो आ रही है, डरने लगी। डर मत, डरना भगवान का तिरस्कार करना, भयभीत होना भगवान का होकर के, भगवान का निरादर होता है, तिरस्कार होता है, डर मत। वो बेचारी घबरा रही है, अब क्या दशा होगी, पलटन आ गई थी, अपने पास कुछ है ही नहीं। वो पलटन आई, वो साथ आगे वो था मंत्री पुत्र, वो कहता ओ भिखमंगा कहाँ जा रहा है, मेरी सोच छोड़ दे, जीना चाहता है तो अभी तेरे को मारता हूँ मैं, मर जाएगा नहीं, छोड़ दे इसको। रघुनाथ हंसने लगा, रघुनाथ भय नहीं हुआ, हंसने लगा, वाह महाराज वाह, क्या आप लीला करते हो, क्या आपका हंसे हंसता कैसे है, तू जानता है कि नहीं, अभी देख बंदूक से अभी मार देता हूँ तेरे को, नहीं तो भाग जाएगा से, इसलिए वो छोड़ करके वो हंसे करा करा। वो अन्नपूर्णा डरे विषय, हम क्या करेंगे, क्या होगा, कि डर मत, डरती क्यों है, सर अपने भगवान को याद करो। ऐसा किया, इतने में दो घुड़सवार आए, एक इधर इधर, कहाँ जाते हो, हम पूरी जा रहे हैं, कौन है, मेरी स्त्री है, हम पूरी जा रहे हैं, रो मत, हम तुम्हारे साथ है, एक इधर ले दे घुड़सवार। यहाँ तो दो घुड़सवार दिखे, उनको कितने घुरा दिया, जाप दो घेरा लगाया, सबको मार भगाए। किसी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई कंग भंग हो गया, तकरीबन सब मरा। वो दो घुड़सवार है बहुत दूर तक ले गए। अब देखो हमारे बहुत काम है, हम तो जाते हैं, तब तुम चले जाओ, दुख मत को कोई नहीं, अब सब भागे, सब ठीक हो गया, चले जाओ। रघुनाथ का महाराज, आपको भगवान नहीं भेजा है हमारी रक्षा करने? अरे भगवान ही है खुद, ये तो भगवान ने भेजा, हमारी कृपा कर दी हमारे पर, मेरे काम है, हमारे बहुत जिंदा है। वो अपने तीर्थ चला गया पूरी, वहां जाकर कुछ कहना वहना बेच करके एक मकान किराए ले लिया, उसमें दोनों रहने लगे। तब कीर्तन करो, नाम जप करो, इसमें लग गए दोनों भजन करो। वाह महाराज, वो तो पति के साथ इतना चाहते थे, और उनको और कोई इच्छा नहीं, कोई लड़का को भोग दूसरा कोई इच्छा नहीं, अपने तो आपकी सेवा में मैं रहोगे, मुझसे भजन करने लग गए। वहां तो वहां भजन ही करते रहते दोनों ही, अपने कीर्तन में मस्त रहते, वहां इधर रहते श्री शांत हुआ, भगवान में प्राप्त हो गए। तो रघुनाथ ने ऐसा कहा है, जब वो फौज पलटन पीछे आई तो कि महाराज कृपा करो, आपने बड़ी भारी कृपा करी, दुखों के पहाड़ ढहा दो हमारे पर, जिस दुख के पास में आपका दर्शन हो जाए, आपकी तरफ मन लग जाए, वो दिख कितना आनंद लेने वाला है, वो दुख में ही आनंद मानता है। जहर दिया तो कितना हुआ ठीक हो गया, अब पलटना तो कितना ठीक हो गया, वो कहते प्रार्थना करता है, वो फौज घेरती है ना, कि महाराज आप कृपा करो, आपको मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपकी बड़ी भारी कृपा है, क्या क्या आप लीला करते हो, कैसे कैसे रूप में आते हो। तो भक्त होता है वो आफत में डरता नहीं, घबराता नहीं, भगवान को कहता है कि महाराज आपकी बड़ी लीला है, ये बड़ी विचित्र आप लीला करते हो। भक्त को पता नहीं लगता है, भगवान इतनी कृपा करते इतनी विलक्षण, पता नहीं लगता, भगवान का ये स्वभाव है। आपको शरीर दिया तो आपका ही मालूम होता है, आपको आंखें दी, कान दिया, नाक दिया, बोलने की शक्ति दी, मन दिया, बुद्धि दिया, परंतु आपको मालूम ही तो मेरा ही है, ऐसा उनका स्वभाव है। वो जिसको दे देते वो अपना ही समझता है, भगवान का दिया हुआ समझता ही नहीं, तो इसी बुद्धि नहीं फेरता कि मेरा है तो मेरे शरीर पर मेरा अधिकार रहना चाहिए, क्यों बीमार होने देता हूं, ये याद ही नहीं आता, अरे मैं ही हूँ सब, यही मैं ऐसे देने का स्वभाव है, ऐसे रक्षा करने का स्वभाव है। तो किस तरह रक्षा करते हैं कुछ पता नहीं, आदमी समझता ही नहीं क्या रक्षा करने का, करते हैं वो रक्षा स्वयं, जहर से रक्षा वही करी, पत्र से रक्षा उसने करी, पर उनको समझ में याद नहीं आता कि भगवान करते हैं, कोई होगी रक्षा, भगवान ने कृपा कर दी, किसी के हृदय में पकड़ हो गए, वे आ गए। ऐसे छिपकर काम करने वाले है भगवान, पता नहीं लगने देते उसको, उसकी ऐसी ऐसी बात घटना होती है, संतों का ऐसा अनुभव होता है, ऐसी विलक्षण कृपा होती है भगवान की। तो अन्नपूर्णा भी महाराज पक्की थी, पक्की समझे, वो कच्ची नहीं थी, पदार्थों में भोगों में पदार्थों में कोई राग नहीं था कि बड़ा घर है, अच्छा घराना हो रहा, वहां चले जाओगे, लड़के धर्म नहीं है, मेरा धर्म तो इनकी सेवा करना ही है, बचपन में ब्याह कर दिया तो कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया, हो गया हो गया, बार बार चढ़ तिया को उसको तेल है, कन्या तेल चढ़ती है तो एक बार ही चढ़ती है, दोबारा तेल नहीं चढ़ती, तो तेल लगाते हैं, पीठी लगाते हैं, जो उसको करते हैं ना, तो ये एक बार ही होता है, अब तेल चढ़गी तो चढ़गी, हो गया हो गया, अब दोबारा क्या हो, पकाए वो क्या पकावे, वो क्या राधे, ऐसी पक्की रही बड़ा, फिर भजन में ही वहां राजी रहती, कदी याद नहीं कि बाप के घर पर इतना धन है, मेरे भाइयों के पास में इतनी ज्यादा थे, अपनी क्या मतलब, हमारे प्राणराज तो ये जो कुछ है सो ये है, ऐसे करते दोनों अपने भजन स्मरण कीर्तन में रहते, ठाकुर जी की सेवा करते, तो भक्त लोगों के आनंद रहता है। सदा दिवाली संत के हाथ रुपया विपत्ति मांगी है, ऐसे पहाड़ ढहा दो महाराज दुखों के, जिसे अंत में आपके दर्शन हो जाए, आप पे मन लग जाए, इसे बढ़ गया क्या है, उसे ससुर आया कि तुम चलो घर पर भोजन कर दो ना, अब मैं तो आ गया अब जाता हूँ कि तुम्हारी स्त्री को ले जाऊंगा। ठीक आप भेज तो ले जाऊंगा, हमें हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा विश्वास हो गया अब कोई ये मरेंगे नहीं, भगवान रक्षा करेंगे। मैं क्यों चिंता करूं स्त्री की भी, मेरी कोई चिंता नहीं है। अरे वो महाराज ऐसी सती साध्वी नमस्कार करने लगी हो, अपने बुजुर्ग लग गए। ऐसे भक्तों के आनंद होता है, भगवान सहायता करते हैं, आपके हमारी भी करते हैं। हम लख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार रक्षा करें भगवान छिप कर तो देते हैं, अरे छिप कर ही रक्षा करते हैं, पता लगने नहीं देते। ये तो परिचित था, उसने दे दिया, ये पर दिया, दया आ गई, इसने दे दिया, ऐसा कर दिया, कुछ न कुछ अटकल वो लगा रहता है, पर ये नहीं समझा रही ये भगवान की कृपा है, वो ये और कौन है बताओ। इस वास्ते भगवान का भरोसा रखो, निश्चिंत रहो, भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण।